Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Γεια σας. Είναι η εκπομπή Φάρμα των Ζώων με τον Κωνσταντίνο Πουλή και τον Θάνο Καμίλαλη. Γεια σας, καλησπέρα. Είναι ο Κωνσταντίνος Πουλής και η Νεκταρία Ψαράκη σήμερα. Νεκταρία, γιατί δεν λες το όνομά σου? Τι, θα σου πάρω τη δόξα? Είναι δυνατόν? Δεν είσαι, και λόγω επιθέτου δηλαδή, δεν είσαι απλά μια καλεσμένη, μια αντικαταστάτρια. Το ξέρω, Θάνο. Σε κανονικό μέλος. Το ξέρω πολύ καλά αυτό. Έχω αυτή την εκπληκτική χαρά να είμαι πεφωτισμένη και μαργαριταρένια όπως εσείς και να με λένε και ψαράκι, γιατί έτσι μας έλεγαν ότι είμαστε χτες. Τι κάνεις, Θάνο μου, θα κατέβεις κατά εδώ, μεριά ή άμα θες κάτσε βέβαια? Έχει ενδιαφέροντα πράγματα η Θεσσαλονίκη, δεν έχω παράπονο. Θα ήθελα να ξεκινήσω μια προσωπική ιστορία. Ζητώντας τη συμπαράσταση του κόσμου, την κατανόηση, να πω ότι δεν έχω ρεύμα στο σπίτι μου εδώ και 8 ώρες. Είμαι ο καινούριος Στέφανος Μάνος, μετράω τις ώρες που δεν έχω ρεύμα. Χωρίς να έχει συμβεί κάποια φυσική καταστροφή. Τότε τι, κάνουν οικονομία? 9 βασικά, 9. 9 έχουμε πάει, έχουμε φτάσει 9. Έχουμε ενημερωθεί εδώ στην περιοχή για μια προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος στο ΔΕΔΙΕ. Και λένε από τις 8 μέχρι τις 2.30. Τι ώρα είναι? 5 και 10. Άμα μήπως... δεν έχει έρθει, έχει περάσει πολύ ωραία η εκπρόσωπος στο ΔΔΕ όταν τις πήρα και τις έλεγα για πλάκα, γιατί εντάξει, είσαι εργαζόμενο, δεν κάνεις τέτοια, δεν είσαι επιθετικός, ότι καλύτερα να μας ειδοποιείτε για τις ώρες που θα έχουμε ρεύμα, άμα είναι να μας κάνετε προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος και μας λέτε 8 με 4 δεν θα έχετε. Θάνο, εγώ πάντως τόση ώρα σε ακούω και συγκινούμαι, γιατί επειδή έχω εργαστεί σε τοπικό μέσο, η δική σου μαρτυρία αυτή τη στιγμή θα ήταν πρωτοσέλιδο, να ξέρεις. Και θα μου έτρωγε όλη τη μέρα το συγκεκριμένο ρεπορτάζ. Αγαπάμε τοπικές εφημερίδες, αυτό ακριβώς συμβαίνει. Και να σου πω κάτι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή, αν υπάρχουν ειδήσεις που πραγματικά αφορούν τον κόσμο, όντως είναι αυτές. Και είναι... θα με κάνετε πρωτοσέλιδο στο πρέσ. Χωρίς ρεύμα, χωρίς να έχει ειδοποιηθεί ο γνωστός δημοσιογράφος Θάνος Καμίλαλης. Όχι, ειδοποιήθηκα, αλλά μέχρι και ένα όριο. Ήδη ήταν περίεργο. Δηλαδή, προγραμματισμένη διακοπή τώρα. Δεν σου βάζει. Είναι... Εγώ πρώτη φορά τα ακούω για 6-7 ώρες. Βλέπω ότι έχει ξαναγίνει αυτό. Τώρα, μάμα, έχει ξαναγίνεται πιο συχνά. Μας γράφουν στο chat, Θάνο, ότι μας λείπεις, λένε. Αλλά αγαπάμε Νεκταρία, sorry. Και λέει και ο Κωνσταντίνος καλός είναι. Και μας γράφουν άλλοι ότι με το όνομα μπαίνεις, λέει, στο TPP. Πρέπει το επίθετο να παραπέμπει σε ζωικό βασίλειο. Κωνσταντίνε, γι' αυτό με πήρες. Άμα είναι, πες το από τώρα. Αυτό είναι γνωστό και είναι και γνωστό ότι υπάρχουν αυτά τα πολύ μικρά καβουράκια που είναι στη θάλασσα, τα κρυεμπάρδια. Τα ξέρετε που είναι κάτι ζωάκια. Είναι θαλασσινά. Αυτά τρώγονται πάρα πολύ ωραία με λεμόνι και τρώγονται και ομά. Οπότε ναι, όλοι. Και δεν ξέρω αν ξέρετε και αυτό το φαγητό, αυτό το πιάτο το παραδοσιακό που φτιάχνανε τα παπαδομανολάκια. Είναι πολύ καλά, ναι. Και αυτά είναι πολύ καλά. Καλό λοιπόν, μήνα, παιδιά, κιόλας. Καλό καλοκαίρι. Να τα καταφέρουμε και αυτό το μήνα, αισιόδοξα πάντα. Θάνο, τι νέα μας φέρνεις από πάνω, πέρα από τη διακοπή? Αυτό ήταν μεγάλη ευχή, Κωνσταντινούπολη, να τα καταφέρουμε και αυτό το μήνα. Να βγει. Να βγει. Να βγει ο μήνας. Άντε να περάσει. Ένας μήνας λιγότερος. Ένας μήνας πιο κοντά. Θάνο, για πες, τι συμβαίνει πάνω, ρε, εσύ, ηρεμήσαν τα πράγματα? Ξεκινάμε από τα Θεσσαλονίκη. Σε έχουμε ανταπόκριση, άμα θα πεις. Ναι, εδώ είναι πολεμιζόν. Λοιπόν, είχε κινητοποίηση σήμερα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Είχε σε απόφαση, μετά από αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων που έγιναν χθες, κινητοποίηση εκπροσώπων φοιτητικών συλλόγων. Η μεγάλη κινητοποίηση προγραμματίζεται για αύριο. Οι μεγάλες κινητοποίησεις, όπως και στη Θεσσαλονίκη, είναι οι πέμπτες που είναι οι μέρες των φοιτητών και φοιτητριών με τις μεγάλες κινητοποίησεις. Είχε γίνει και το προηγούμενο διάστημα, πριν από ένα χρόνο περίπου πάλι, όταν ξεκινούσαν τα σχέδια για πανεπιστημιακή αστυνομία, που ήταν κάθε πέμπτη στους δρόμους. Χωρίς τίποτα, χωρίς απολύτως ειρηνικά και ακόμα δεν, επειδή υπάρχει αυτό το ότι είναι τύπου ταραξίες και τραμπούκι και μπάχαλη και ακούγονται όλα αυτά, πήγαν τα παιδιά με το πανό τους, φώναξαν συνθήματα μπροστά ακριβώς όπου βρίσκονται εγκατεστημένα εδώ και 3 εβδομάδες οι δυνάμεις των ΜΑΤ και η Άβρα πλέον έχει εγκατασταθεί. Να ρωτήσω κάτι, Θάνο. Υπήρξε κάποια αντίδραση της αστυνομίας, δηλαδή πυροβόλησαν όχι. Κανέναν. Πώς αντέδρασε η αστυνομία στην πρόκληση αυτή, στην επίθεση με πανό. Πανό. Θέλω να πω ότι υπήρχε, για να τα λέμε όλα, υπήρχε ένα σημείο και έχουμε βάλει ταινία, κορδέλα. Mm. Ωραία. Και επειδή φυσούσε λίγο. Δυστυχώς όχι αρκετά. Το πανό έφευγε κάποιες φάσεις και πήγαινε προς την αστυνομία. Όπα. Ναι, ναι, ευτυχώς αυτό δεν. Αλλά οι αστυνομικοί Θάνο είναι άνθρωποι. Δεν υποχρεούνται δεν είναι ρομπότ και δεν υποχρεούνται να είναι υπεράνθρωποι όταν δέχονται μια επίθεση με πανό. Mm. Ναι, ναι, ναι. Και να πω και κάτι ακόμα, αν μου επιτρέπεις, πριν συνεχίσεις. Ναι, ναι. Ότι αν η αστυνομία τα αφήνει αυτή τη στιγμή όλες αυτές τις προκλήσεις, αν τις αφήνει ατιμόρυτες. Ουσιαστικά δίνει την εντύπωση ότι ενδίδει στις πιέσεις τις επικοινωνιακές της αριστεράς. Δηλαδή, αν μία φορά ένας αστυνομικός δέχεται επίθεση με πανό, πυροβολή και του λέμε μπράβο, κατά την άποψή μου αυτό θα πρέπει να το ξανακάνει μετά. Εννοείται, γιατί, να διασφαλίσει ακριβώς. Γιατί αν δεν το ξανακάνει, θα είναι σαν να μας λέει η αστυνομία ότι ξέρετε, έγινε εκείνη τη στιγμή, αλλά ήταν μια υπέρβαση την οποία δεν επαναλαμβάνουμε. Mm-hmm. Και επιτέλους εγώ θέλω να ξέρω, έχουμε αστυνομία η οποία να είναι υπερήφανη για το ρόλο της και να μπορεί να λειτουργήσει αδέσμευτη από τις πιέσεις εδώ των αναρχοθολοκουλτουριάριδων των υπερασπιστών της 17 Νοέμβρη. Ή η αστυνομία τρέμει και δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά της. Αυτό θα ήθελα να ξέρω. Ο Κωνσταντίνος έχει πάθει ζάβαλος. Είσαι καλά. Γιατί? Όλα καλά, ο Κωνσταντίνε. Μια χαρά είμαι, μια χαρά είμαι. Εγώ θέλω να ξέρω αν επιτέλους η αστυνομία μπορεί να κάνει τη δουλειά της. Ναι, να μιλήσει κοινή λογική και να ασχοληθεί με τα προβλήματα του τόπου. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα του τόπου, ότι οι αστυνομικοί δεν βαράνε περισσότερους. Εγώ το λέω σοβαρά πάντως. Ότι... Και αυτή η εκπομπή τα λέει και τελευταία έχουμε αρχίσει να τα λέμε περισσότερο. Χθες δεν λέγαμε για τους παρόχους. Αυτό το πράγμα τώρα, τα δεμένα χέρια. Δεν γίνεται. Είναι δυνατόν να έχει τέτοια ειρηνική κινητοποίηση σήμερα και να μην έχουν τραυματίσει κανέναν. Μας γράφει και ένας στο chat, όπως είπε. Πώς θα χαρεί ο οπαδός της Νέας Δημοκρατίας με το λογαριασμό του, θα χαρεί. Έχεις δίκιο. Εδώ πέρα λέει πρέπει να γίνει ΕΔΕ για τον αστυνομικό που με βολεί από τόσο κοντά δεν κατάφερε να σκοτώσει τον απειλητικό για τη ζωή του φοιτητή με το πανό. Τουλάχιστον γι' αυτό θα πρέπει να έχει γίνει μια ΕΔΕ. Αφού προσπάθησες να τον σκοτώσεις και δεν τα κατάφερες, καλό είναι να κριθείς γι' αυτό και αν δεν είσαι καλός στη δουλειά σου για να το κάνεις την επόμενη φορά, να απομακρυνθείς, διότι εμείς χρειαζόμαστε αστυνομικούς ικανούς. Να πούμε ότι είναι πέρα από την πλάκα τώρα, ότι είναι σκανδαλώδες ότι δεν έχει διαταχθεί, δεν έχει ανακοινωθεί έστω για τα μάτια του κόσμου ΕΔΕ. Για αυτό που έγινε με τον Δουσάκη. Δηλαδή, είναι μια κλιμάκωση και στην συγκάλυψη. Ούτε καν κατόπιν πίεσης από τη αστυνομική βία. Γιατί σε άλλη, εμείς μπορούμε να θεωρούμε την ΕΔΕ ανέκδοτο και να είναι ανέκδοτο. Όποιος το αμφισβητεί μπορεί να ρωτήσει, για παράδειγμα, τον Γιάννη Μάγκο. Mm-hmm. Αλλά συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις είναι ότι μπορείς να πεις το ψέμα σου ότι επιτέθηκαν οι φοιτητές, μπορείς να πεις το ψέμα σου ότι αντέδρασαν οι αστυνομικοί κάνοντας την ενδεδειγμένη χρήση βίας και τι προβλέπουν τα αστυνομικά εγχειρίδια κλπ. Αλλά πρέπει να πεις ότι για το συγκεκριμένο μεμονωμένο περιστατικό θα διεξαχθεί ΕΔΕ. Και είναι φοβερό κιόλας ότι όπως το έχουν πει στο... Όπως το λένε οι άνθρωποι στη Θεσσαλονίκη, είναι πολύ εύκολο να ταυτοποιηθεί ο Ματατζής που έριξε την κρύο του Λάμψης. Mm-hmm. Δηλαδή, μπορεί να κληθεί να καταθέσουν φοιτητές και να πούνε αυτός ήταν, παιδιά. Πώς γίνεται, για άλλους πολίτες δεν γίνεται αυτό? Εννοείται. Αυτό ακριβώς έλεγα και εγώ νωρίτερα, ότι το έχουμε δει να συμβαίνει πάρα πολύ συχνά σε άλλες περιπτώσεις και το γεγονός ότι έχει υπάρξει τόσο μεγάλη ενασχόληση της κοινής γνώμης με αυτό το ζήτημα και ούτε πάλι έχει ιδρώσει το αυτί τους, είναι ξεκάθαρο ότι πλέον μεθοδευμένα δεν γίνεται και δεν θα γίνει. Μην ελπίζεις ότι θα γίνει. Γνωρίζουν πολύ καλά. Καλά, δεν ελπίζουμε, εννοείται. Αυτά γίνονται τις πρώτες μέρες. Mm. Τέλος πάντων, στα υπόλοιπα ήταν και μια ωραία στιγμή όπου τραγούδησαν το σφαγείο του Μίκη Θεοδωράκη, οι φοιτητές και φοιτητρές που ήταν εκεί, ακριβώς μπροστά στην αστυνομία. Έχω ανεβάσει το βίντεο στο The Press Project. Έγινε και μια μικρή ενημέρωση και συνέντευξη τύπου και έχει γίνει και άλλο ένα έτσι δρόμενο στο συντριβάνι της ΘΕ, όπου με μπογιές έχει βαφτεί κόκκινο με πανό μπροστά. Κατά το αίμα του φοιτητή δεν θα ξεχαστεί, μπάτσι δεν θα μπουν στη σχολή. Κάπως έτσι είναι το πάνω που γράφει, το πάνω το γράφει. Αυτά υπάρχει. Εμένα προσωπικά μου αρέσει αυτή η δημιουργικότητα και η εικόνα των φοιτητριών φοιτητών. Πριν μια εβδομάδα, το Σαββατοκύριακο στην Αθήνα με τα τραγούδια ήταν ωραία. Και αύριο, όπως είπαμε, είναι οι πορείες. Και έχει μια ωραία εκδήλωση σήμερα στα Γρασίδια της τέτοιας που πάλι είναι σε αυτό το πράγμα. Είναι ωραίος χώρος στο Πανεπιστήμιο για να γίνονται πολιτικές εκδηλώσεις, συζητήσεις, να μην πατάει η αστυνομία. Είναι κάποια συγκεκριμένα ζητήματα που μας αρέσουν. Αυτά γενικά για το ζήτημα. Να περάσουμε, αν θέλετε, στο άλλο ζήτημα, την αντίδραση του κυρίου Πρίτανη, του Απιθύτα. Γιατί δεν μπορεί κανένας να μας πει ότι δεν ψάχνουμε την αντίθετη άποψη. Ψάξαμε πάρα πολύ. Το ψάχνουμε, το ξαναψάχνουμε. Την πιο αντίθετη άποψη, δεν τα καταφέραμε. Την πιο βουβή λοιπόν, άποψη. Πες μας, Νεκταρία, πώς πήγε αυτό. Εντάξει, δεν πήγε πολύ καλά. Να πούμε ότι προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε μαζί του δύο συνεχείς ημέρες. Εκείνος αγνόησε την πρώτη μας πρόσκληση, διότι δεν ήταν διαθέσιμος εκείνη τη στιγμή. Την επόμενη ημέρα, κατόπιν προγραμματισμένου τηλεφωνικού ραντεβού με τον Πρίτανη του Απιθύτα, καθώς εκείνος ζήτησε να τον καλέσουμε χθες το μεσημέρι, απέτησε να μάθει ποιο είναι το site και πολύ λογικό, ωστόσο μόλις είπαμε ότι είμαστε το The Press Project, απογοητεύτηκε, διότι δεν μιλάει σε site ό,τι να είναι και σε εκπομπές ό,τι να είναι. Και πάλι καλά να λέμε τώρα που το σκέφτομαι, γιατί θα βγάλω την Ingeborg σε μια ώρα. Φαντάζομαι να έχω τον Παϊωάννου. Θα χάνω το θέμα. Να το πούμε και αυτό. Καλά, η αλήθεια είναι ότι όταν λέμε εκπομπές ό,τι να είναι, μπορεί να σκεφτόταν ότι είναι ο Βουλαρίνος. Του Βουλαρίνου η εκπομπή δεν λεγόταν ό,τι να είναι. Όχι, δεν νομίζω να το πήγε κάπως έτσι. Νομίζω ότι ξεκάθαρα υποτίμησε το site, Κωνσταντίνε. Πρέπει να το χωνέψεις κάποια στιγμή αυτό και να μην σε προσβάλλει άλλο. Μου είναι πολύ δύσκολο και το πιο πιθανό σενάριο είναι ότι μάλλον πίστεψε ότι τον έχει πάρει τηλέφωνο ο Βουλαρίνος από την εκπομπή ό,τι να είναι, Νεκταρία, και δεν κατάλαβες εσύ. Πες όμως την. Εγώ θεωρώ ότι είναι καθήκον μας να αναφέρεται έτσι ο κάθε Παπαϊωάννου. Δεδομένου ότι δεν είναι λόγο ότι δεν το γνωρίζει. Οπότε είναι καθήκον μας και θα συνεχίσουμε να μας χαρακτηρίζει ως ένα site ό,τι να είναι. Απλά ήταν η αντίδραση, τι site είναι αυτό. Τώρα λέω, δεν το ξέρει, τον έχει πιάσει εμετός. Δεν ξέρω τι από τα δύο μπορούσα να διακρίνω. Τέλος πάντων, εξήγησα του κυρίου Παπαϊωάννου ότι κάνουμε το σχετικό ρεπορτάζ στο οποίο χωράει και οφείλει να μπει η γνώμη του, καθώς δεν έχει προχωρήσει σε καμία δήλωση. Ο κύριος Παπαϊωάννου επέμεινε ότι έχει κάνει δηλώσεις, τον διέψευσα λέγοντάς του ότι η τελευταία του δήλωση δεν υπάρχει πουθενά και αν υπάρχει θα θέλαμε να την έχουμε. Είπε ότι έχει γράψει στα νέα και στο Βήμα, παρά το γεγονός ότι στα νέα και στο Βήμα έχει γράψει αμέσως μετά την ανακοίνωση της συγκλήτου για όσα συνέβησαν στο στέκι στο βιολογικό. Όταν λοιπόν κατάλαβε ότι δεν μπορεί να με πείσει ότι έχει κάνει ήδη δηλώσεις, ο κύριος Παπαϊωάννου ζήτησε ψέματα. Όταν του είπα ότι και το όχι να απάντησε στη δημοσιογραφία και ότι θα γράψω ότι δεν δέχτηκε να προχωρήσει σε δηλώσεις, ζήτησε ο ίδιος να γραφεί ότι δεν είχε χρόνο. Αυτά συνέβησαν, έχουν περάσει 5-6 μέρες και δεν είναι ξεκάθαρο πλέον ότι κοφεύει ο κύριος Παπαϊωάννου ή ότι δεν θέλει να τοποθετηθεί για το ζήτημα, κυρίως επειδή ίσως θα πει πολύ άσχημα πράγματα τα οποία θα αναστατώσουν την κοινή γνώμη. Καταρχάς να πούμε ότι όταν λέει ότι έχει τοποθετηθεί πάρα πολύ καιρό πριν. Αυτό δηλαδή έχει υπάρξει μια ανακοίνωση για την βιβλιοθήκη και την αστυνομία. Αλλά εδώ συζητάμε για τον τραυματισμό του φοιτητή. Δεν έχει τοποθετηθεί για τον τραυματισμό του φοιτητή. Και εδώ που τα λέμε είναι ένα ζήτημα για το οποίο δεν είναι και παράλογο να τοποθετηθεί ένας Πρίτανης. Συμβαίνει μέσα στο πανεπιστήμιο ως ένα επεισόδιο ακραίας βίας. Πάει ένας φοιτητής στο νοσοκομείο, έχουν μετατοπιστεί τα δόντια, δεν ξέρει αν θα μπορέσουν αν θα παραμείνουν ζωντανά αυτά τα δόντια ή αν θα τα χάσει. Δεν είναι πράγματα που συμβαίνουν κάθε μέρα και αυτό έχει συμβεί μέσα σε ένα περιβάλλον όπου δεν έχει προηγηθεί κάποια βία που να δικαιολογηθεί με το μέτρο της αναλογικότητας η απάντηση αυτή από την αστυνομία. Συνεπώς, είσαι πρίτανης ενός πανεπιστημίου στο οποίο έχει διαπραχθεί ένα κρατικό έγκλημα. Αυτό δεν λέμε. Mm-hmm. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις το να κρύβεσαι είναι κάτι το οποίο δείχνει συνενοχή σε αυτό το έγκλημα. Ακριβώς. Γιατί δεν αρκεί να πεις ότι ναι, εγώ από παλιά είχα πει ότι καλά κάνουμε και έχουμε αστυνομία εδώ πέρα, γιατί αλλιώς δεν θα μας αφήσουν να φτιάξουμε τη βιβλιοθήκη. Το καταλάβαμε αυτό. Ωραία. Αυτή τη στιγμή είναι αστυνομικοί οι οποίοι, χωρίς να έχουν δεχτεί επίθεση, χωρίς να. Δεν υπήρχε κάποιος πόλεμος, δεν είχαν βγει με τα τσεκούρια, για να πούμε ένα παράδειγμα. Εντελώς τυχαίο. Εντελώς τυχαίο. Δεν συνέβαινε κάτι. Οπότε, αν αυτό γίνεται μέσα στο πανεπιστήμιο σου και εσύ υποστηρίζεις την παρουσία της αστυνομίας, αυτό θα πει ότι έχεις την ηθική ευθύνη να μας πεις: ωραία, και πώς νιώθεις τώρα που οι αστυνομικοί στέλνουν ένα φοιτητή στο νοσοκομείο χωρίς κανένα λόγο? Είσαι εντάξει με αυτό? Ο κ. Παπαϊωάννου έχει τοποθετηθεί για την ακρίβεια. Συγγνώμη, Θάνο, έχει τοποθετηθεί για την ακρίβεια μία φορά επίσημα στο Βόρεια.gr, την τοπική εφημερίδα εκεί πέρα. Όταν σε σχετική ερώτηση του δημοσιογράφου, ο Πρίτανης είπε ότι αντί να αναρωτιέστε για ποιο λόγο χτυπήθηκαν φοιτητές, να κάνετε την εξής ερώτηση στον εαυτό σας: για ποιο λόγο βρίσκονται τα ΜΑΤ μέσα στο πανεπιστήμιο. Εννοώντας εμέσως πλην σαφώς ότι το γεγονός ότι καταστράφηκε η μεσοτυχία μέσα στο στέκι του βιολογικού και το γεγονός ότι έπεισαν τις Πρετανικές αρχές οι φοιτητές ότι δεν θέλουν καμία βιβλιοθήκη και είναι εχθροί κάθε βιβλιοθηκάριο, φέραμε ΜΑΤ για να προστατεύσουμε τη βιβλιοθήκη. Βέβαια, δεν θα μας φυλάμε ξύλα δάφνης τώρα για να καταλάβουμε τι εννοεί ο χρησμός του Πρίτανη, του Απιθύτα, που συμβαίνουν όλα αυτά. Mm. Αναρωτηθείτε, αντί να αναρωτιέστε αυτό, αναρωτηθείτε άλλο και βρείτε το νόημα της ζωής εκεί πέρα. Mm. Δεν ούτε αυτό είναι τοποθέτηση. Οπότε δεν είναι τοποθέτηση. Και μας λέει, τα έχω πει, δεν έχεις πει τίποτα, έχεις ξαναπεί ότι τα έχεις πει και έχεις δώσει ένα χρησμό. Αυτό είναι το ένα ζήτημα. Το άλλο είναι ότι ακόμα και αν το θέσουμε πιο μετριοπαθώς από όσο το έθεσε ο Κωνσταντίνος, δηλαδή ότι έχεις μία κλιμάκωση, έχει συμβεί αυτό που σου λέγαμε ότι θα συμβεί και μας έλεγες όχι, θα βοηθήσει πολύ η πανεπιστημιακή αστυνομία. Έχει συμβεί αυτό το πράγμα. Όταν το έχεις πάρει τόσο πάνω σου και έχεις επιτρέψει να γίνει πειραματόζω το πανεπιστημίο σου, το πανεπιστημίο με τη μεγαλύτερη φοιτητική κοινότητα προς πάνω στην Ελλάδα, οφείλεις να μιλήσεις και γι' αυτό. Είναι λίγο συμφωνείς ή διαφωνείς. Για να το θέσουμε όπως το θέτει η κυβέρνηση και όπως το έχει πει ο Κωνσταντίνος, είσαι μπροστά στην κάνη του όπλου που έριξε την κρότου λάμψης ή από πίσω της? Δεν έχει εδώ πέρα πράγματα. Εδώ πέρα πρέπει να πεις: εγώ το θεωρώ παράπλευρη απώλεια γιατί αυτό σε βάθος χρόνου θα ωφελήσει, ή εγώ συμπαρίσταμαι και αυτό που έγινε ήταν αποτρόπαιο. Όλα τα υπόλοιπα, συγγνώμη, δεν σας βρίσκω, συγγνώμη, δεν σας ακούω, δεν έχει καλό σήμα, συγγνώμη, εγώ τα έχω πει και έχω μιλήσει μία φορά σε ένα άλλο περιστατικό για το συγκεκριμένο μέτρο, όταν μπορούσα να σταθώ στο θέμα της Βαριοπούλας και του βαριού που έπεσε. Ωραία, τότε σε βόλευαν περισσότερες συνθήκες παρά το ότι άλλες εικόνες έγιναν. Και τώρα τι θα γίνει? Αν μου επιτρέπετε μία προσωπική ερμηνεία. Στην επόμενη φάση θα γίνει. Τοποθετήθηκαν οι καθηγητές του παιδαγωγικού, η Πριτανία του Πανεπιστημίου Κρήτης, φιλοσοφική, οι σχολές φιλοσοφικής της Ελλάδας, ο σύλλογος του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού του Πανεπιστημίου. Θάνο, Νεκταρία, για να σας πω τώρα, επειδή, κοιτάξτε να δείτε, το ζήτημα της πανεπιστημιακής αστυνομίας και η θέση του Παπαϊωάννου είχε απασχολήσει, από ό,τι θυμάμαι, πέρυσι περισσότερο, τότε που έκανε και έλεγε τουλάχιστον στις δηλώσεις του 5 λέξεις ελληνικά που είχαν ένα νόημα και όχι ρητορικές ερωτήσεις και χρησμοί. Ουσιαστικά, αυτό που θέλω να εξηγήσω για να καταλάβει ο κόσμος είναι ότι ο κύριος Παπαϊωάννου αυτού του είδους την αντιμετώπιση την θέλει και την επιζητά. Παλιότερα έκανε δηλώσεις στις οποίες έλεγε ότι όταν του έλεγαν ότι εφόσον θέλεις φύλαξη τα πανεπιστήμια πάρα πολύ ωραία, αλλά να είναι υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και όχι υπό το Υπουργείο του Χρυσοχοΐδη, να βρούμε έναν άλλο τρόπο να μην απειλούνται οι φοιτητές κλπ. Εκείνος είχε πει ότι δεν θέλει ένα τέτοιο όργανο υπό την δική του ευθύνη. Γιατί αυτό το όργανο. Ναι. Όχι, επί αυτό το όργανο υπό τη δική του ευθύνη θα έχει ανακριτικά. Δεν θα μπορεί να έχει ανακριτικά καθήκοντα. Είναι σαν να σου λέει λοιπόν ότι εγώ Με ποιο τρόπο θα επιτρέψω να έρθει μια ομάδα από το Υπουργείο Παιδείας από τη στιγμή που δεν θα πληρεί τον απότερο στόχο? Τον έλεγχο των φοιτητών, την άσκηση υπερμετρής βίας σε περίπτωση διαμαρτυρίας. Ο κύριος Παπαϊωάννου, συνενώντας με την Πανεπιστημιακή Αστυνομία, συνενούσε και με τα ρίσκα και με τις πρακτικές της Ελλάς. Δεν είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα αυτά τα δύο? Απλώς το ζήτημα είναι ότι στην προκειμένη περίπτωση θα έπρεπε κανείς, ιδίως όταν βρίσκεται σε μια θέση ευθύνης όπου διατυπώνει δημόσιο λόγο με τεράστια σημασία και παιδαγωγική απέναντι σε φοιτητές των οποίων υποτίθεται ότι είναι καθηγητής και δασκαλός τους, και το υποτίθεται δεν πάει στο αν είναι καθηγητής, αυτή είναι η θεσμική του θέση. Αλλά εδώ πέρα λέω ότι αυτά έχουν μια σημασία παιδαγωγική. Είναι ζήτημα στοιχειώδους παρησίας. Το πιστεύω αυτό, πιστεύω ότι καλώς έγινε και συνεπώς μπορώ να πω ότι το μέτρο αυτό είναι σωστό ακόμη και όταν ένας αστυνομικός διαπράττει ένα αδίκημα. Και θα πρέπει να μπορείς να διαχωρίσεις στο μυαλό αυτού του ανθρώπου το αδίκημα από το σωστό μέτρο. Κάν το. Εγώ δεν θα συμφωνήσω, γιατί εγώ θα πω ότι η αστυνομία αυτό κάνει. Ακριβώς. Αυτό δεν είναι τώρα το σάπιο μήλοκτε της ηλιθιότητας. Προφανώς, όταν βάζεις αστυνομικούς μέσα στο πανεπιστήμιο, αυτό είναι πάρα πολύ πιθανό ότι θα συμβεί, γιατί η αστυνομική είναι σε μια ανοιχτή βεντέτα με την νεολαία, λες και είναι συμμορία. Όπως το βλέπουμε στα εξάρχεια πάρα πολύ συχνά, η αστυνομία έχει συμπεριφορά συμμορίας. Πηγαίνεις, πάει μαγαζιά, βρίζει, δεν δίνει λόγο σε κανέναν. Αυτή είναι η συμπεριφορά της αστυνομίας. Εσύ θέλεις να αναλάβεις αυτή την ευθύνη και να πεις ότι καλώς τους φέραμε, γιατί αυτό λέει. Λέει, ρωτήστε γιατί είναι εδώ. Ωραία. Ρωτήστε γιατί είναι εδώ, συνεπώς, ας αναλάβεις αυτή την ευθύνη. Μην κρύβεσαι την ώρα που γίνεται αυτό. Μα τότε και η ίδια η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων έλεγε ότι δεν πρόκειται να βάλει μέσα στα πανεπιστήμια αρκουδάκια της αγάπης. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Είναι σαν να βάζεις κάπου στρατό και να λες φερθείτε ειρηνικά και με σύνεση, να αποφύγετε τα όπλα και τη βία. Μα δεν είναι δυνατόν. Ταυτόχρονα, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων, όταν ακόμα είχε ξεκινήσει η συζήτηση, είχε πει ότι δεν θέλουμε να μπούμε μέσα στα πανεπιστήμια εμείς. Ξεκάθαρα γιατί, εκτός το ότι είμαστε ήδη στο μάτι του κυκλώνα που ελέγχουμε τον άλλο που πάει να βγάλει βόλτα το σκύλο, γιατί θυμίζω ότι πέρυσι τέτοιο καιρό ήμασταν σόκλειστοι, έτσι. Είχαν πει ότι το να μας βάλουμε στα πανεπιστήμια και να έρθουμε σε άλλη μία κόντρα με τους πολίτες, γιατί η κόντρα είναι αναπόφευκτη. Η αστυνομία είναι ένα όργανο το οποίο θα επιβάλλει με την νόμιμη, όπως λένε, βία, ωστόσο υπάρχει ευθερεσία, την τάξη. Είναι ξεκάθαρο. Δεν γίνεται να βάζεις μέσα στα πανεπιστήμια έναν άνθρωπο με κλόμπ, με ανακριτικά καθήκοντα, με τίζερς τις κατασκευτόντουσαν τότε. Δεν είναι δυνατό να το κάνεις αυτό χωρίς να έχεις ούτε παραπλήρη απώλεια ούτε βία. Είναι αυτονόητο. Λοιπόν, Θάνο, να κάνουμε ένα διάλειμμα και να επιστρέψουμε με αλλαγή θεματολογίας, να πάμε στα θέματα του πολέμου. Δεν θα πάμε στην ακρίβεια πάλι. Θα δούμε. Το πρώτο σημαντικό είναι ότι η χώρα μας πολεμάει. Να δούμε τι κάνουμε. Είναι γνωστό ότι όταν η χώρα είναι σε πόλεμο, πρέπει και εμείς να έχουμε μια ενημέρωση. Τι γίνεται, πού είναι τα τεθωρακισμένα μας, πού είναι οι πύραυλοι μας, αυτά, να ξέρει ο κόσμος πού πολεμάμε σήμερα. Μετά, αν μας περισσέψει χρόνος, θα πούμε και για το αν μπορείτε να βάλετε βενζίνη στο αυτοκίνητό σας, για να μπορείτε να πληρώσετε το ρεύμα σας. Προς το παρόν, το θέμα είναι ο εχθρός. Ο οποίος θα καταπολεμηθεί και όμως θα πάρουμε πίσω πολύ καλύτερα όπλα. Λοιπόν. Spoil. Γεια σας. γεια σας και πάλι, επιστρέψαμε. Ο Κωνσταντίνος Πουλής απέναντί μου και ο Θάνος στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ξέρετε ρε παιδιά, δεν ξέρω αν το παρακολουθήσατε. Χθες μας ενημέρωσε ο Όλαφ Σόλτς ότι η Ελλάδα στέλνει ξανά... Νεκταρία, περίμενε. Ναι. Επειδή ετοιμάζεσαι να πεις κάτι πάρα πολύ σοβαρό, μπορώ να πω κάτι καθόλου σοβαρό πριν να πεις το πάρα πολύ σοβαρό. Λοιπόν, 3, 4, 5, 8 και 9 Ιουνίου στο θέατρο Αλκμίνη θα παίζεται μια παράσταση που την έχω επιμεληθεί εγώ. Αυτό θα πει ότι είναι παιδιά που γράφουν και παίζουν τα κείμενα. Κάποιοι από αυτούς γράφουν και παίζουν για πρώτη φορά, κάποιοι όχι. Εγώ έχω την ευθύνη του συντονισμού αυτού του πράγματος και της σκηνοθεσίας του. Πλάκα έχει. Θα δείτε τον Ειδίποδα Τύρανο με βατραχοπέδιλα, που είναι ένα θέαμα πάρα πολύ σπάνιο. Δεν το βλέπει κανείς πολύ συχνά στη ζωή. Και άλλα πολλά εξίσου ενδιαφέροντα και βαθιστόχαστα, όπως λέμε συνήθως εδώ. Αν θέλετε να σας φέρει ο δρόμος στο θέατρο Αλκμίνη, Παρασκευή, Σαββατοκυριακή και μετά την άλλη εβδομάδα, 8 και 9 του μηνός. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν με διέκοψες. Σε περιβάλλον διαφήμισης, όπως λέει ο Άρης Πορτοσάλτε. Είναι η αγαπημένη μας Αστούρθη. Είναι η αγαπημένη μας Αστούρθη, ακριβώς. Είναι η θεατρική ομάδα Αστούρθη. Έχει το όνομα, ναι. Ναι. Να πάτε. Δεν το έχεις, Κωνσταντίνε, με το marketing, με τα διαφημιστικά δεν πειράζει. Μπράβο, Θάνο, μπράβο. Να ακούς περισσότερο Χατζηνικολάου. Μπράβο, Θάνο, ναι. Ακούω, ναι. Να είστε όλοι εκεί, θέατρο Αλκμίνη, για μια εμπειρία που δεν πρόκειται να ξεχάσετε. Θα δείτε και το Κωνσταντίνο Πουλή σε καλλιτεχνικές διαθέσεις. Κάπως έτσι διαφημίζουν, Κωνσταντίνε. Όχι, σας περιμένω 3 του μήνα. Τέλος πάντων. Νεκταρία. Πήρες φορά από το Θάνο που κάνει μαθήματα marketing και είπες να κάνεις. Εγώ το έχω έρθει. Ο Σόλτς, λοιπόν. Ο Σόλτς, λοιπόν. Μας ενημέρωσε λοιπόν ο Όλαφ Σόλτς, θα λέγαμε και λίγο κατά λάθος. Δηλαδή, λέγοντας ότι θα στείλουμε κι άλλον εξοπλισμό στην Ουκρανία, ξαφνικά λέει και άλλες χώρες το έχουν κάνει αυτό. Πώς η Ελλάδα που θα στείλει τα θωρακισμένα. Και είμαστε όλοι από κάτω. What? Θα στείλουμε τα θωρακισμένα. Για άλλη μια φορά, λοιπόν, ξένος αξιωματούχος ενημερώνει τους πολίτες για μια απόφαση που έχει πάρει η κυβέρνηση για άλλη μια φορά κάτω από το τραπέζι. Και δεν μιλάμε για το αν θα φάμε ντολμάδες ή κρυεμπάρδια το απόγευμα. Μιλάμε για το αν θα συμμετέχουμε σε έναν πόλεμο, ο οποίος πρόκειται, η δική μας συμμετοχή πρόκειται να διαταράξει μελλοντικά πάντα τις σχέσεις μας όσον αφορά την εξωτερική πολιτική. Να ενισχύσουμε ίσως κάτι το οποίο θα έπρεπε να έχουμε μια ουδέτερη στάση. Υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη αντίδραση από τον κόσμο, οι οποίοι είπαν ότι για άλλη μια φορά μαθαίνουμε εκ των υστέρων και από ξένα χείλη πράγματα τα οποία αφορούν τη χώρα μας. Βέβαια, να πούμε ότι ο κύριος Οικονόμου είχε ένα πάρα πολύ σοβαρό λόγο. Δηλαδή, σήμερα τον φιλοξένησε στον Sky, δεν ξέρω αν το είδατε. Και κλήθηκε λοιπόν, τι γίνεται κύριε Οικονόμου, θα στείλουμε κι άλλα όπλα, θα στείλουμε τάγκ. Και να μην σχολιάσω και τα αφιερώματα για τον εξοπλισμό που στέλνουμε, έτσι. Ο κύριος Οικονόμου λοιπόν είπε ότι καλέ, είναι δυνατόν να μην σας το λέγαμε. Είναι ποτέ δυνατόν να γινόταν κάτι τόσο σοβαρό και να μην σας το λέγανε. Στην πάρα πολύ κομβική ερώτηση του πότε θα μας το λέγατε, εκείνος είπε ότι προσέξτε να δείτε. Το γεγονός ότι στέλνουμε το θωρακισμένα στην Ουκρανία αποτελεί μία νίκη για την Ελλάδα. Γιατί προσέξτε, εμείς στέλνουμε τάγκ που δεν χρειαζόμαστε και εκείνοι μας στέλνουν υπερσύγχρονα όπλα δωρεάν. Δηλαδή, τραμπέω λέει, και θα σας τα λέγαμε όλα αυτά λέει, μόλις παίρναμε στα χέρια μας τον υπερσύγχρονο πολεμικό εξοπλισμό σε αντάλλαγμα με τα τάγκ. Αυτά συνέβησαν, παιδιά, και έτσι δικαιολογήθηκε. Κανένα συγγνώμη, βέβαια. Στη συνέχεια άρχισε να διαφαίνεται πού ακριβώς βρίσκεται η παγίδα σε αυτό. Γιατί το ακούς και λες, ωραία, πάλι κορόιδα τους πιάσαμε. Μας δώσανε, ανανεώνουμε τσάμπα τα τεθωρακισμένα μας. Υπήρξε μια ανάρτηση του κυρίου Τόσκα και άρχισε να γράφεται μετά στον τύπο ότι εδώ πέρα το ζήτημα είναι τα ανταλλακτικά και η συντήρηση. Αυτό φαίνεται ότι είναι το οικονομικό κόστος που θα προκύψει από αυτό. Και υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο είναι ταυτοχρόνως ηθικό, γεωπολιτικό και κοινωνικό. Δεν είναι δηλαδή μόνο η διεθνή σχέση της χώρας. Είναι κάπως ότι και εμείς, επειδή είχαμε παλιά δημοκρατία, είχαμε σκεφτεί ότι θα είχε μια σημασία να μας λένε που και που πολεμάμε. Καλό εδώ, θα ήταν. Εδώ έχουμε μια σωρία από περιστατικά που αθρίζονται το ένα μετά από το άλλο, όπου μας λένε, πρώτον, είναι αυτά που δεν χρειαζόμαστε, αυτά που δεν θα λείψουν Και κάπως είναι περίεργο το επιχείρημα ότι δεν θα λείψουν. Δεν, καταλαβαίνω ότι θα πρέπει να. Ότι θα πρέπει στρατιωτικά να εξηγείται αυτό. Σου λέει εντάξει, δεν είναι. Τι, δεν θα έχουμε μόνο τα απαραίτητα στα, εκεί στα νησιά που γκρινιάζει ο Ερντογάν για τη στρατιωτικοποίηση. Θα είναι και άλλα που θα τα έχουμε για, την, για να βοηθάμε στο ΝΑΤΟ εκεί πέρα τους συμμάχους μας που μας λένε στείλε εδώ, στείλε εκεί. Αλλά αυτό επιμένω ότι είναι κάτι το οποίο. Είναι λίγο δεν, σημαντικό. Δεν έχει εξηγηθεί ακριβώς έτσι στην, στην κοινή γνώμη. Ότι μην ανησυχείτε, αυτά τα στέλνουμε γιατί δεν θα μας λείψουν. Οπότε τα αγοράζουμε για να τα στέλνουμε ή τα πληρώνουμε για να τα, για να τα στέλνουμε. Το ότι τα πληρώνουμε είναι το πιο σημαντικό, γιατί θυμίζω κάτι αστρονομικά ποσά που έχουν δοθεί σε πολεμικό εξοπλισμό την ίδια ώρα που εμείς πνιγόμασταν από τους νεκρούς μέσα στις ΜΕΘ. Και υπήρχε ένα ολόκληρο κυβερνητικό αφήγημα για το πόσο απαραίτητος είναι αυτός ο εξοπλισμός. Και φουσκώνοντας μάλιστα και το εθνικό φρόνημα του ήδη πορωμένου με τα εθνικά ζητήματα, λέγοντας ότι είναι απολύτως απαραίτητα διότι ο εχθρός παραμονεύει. Και ξαφνικά βρισκόμαστε 2 μήνες μετά να μας ανακοινώνουν ότι πρόκειται να χαριστούν, να δοθούν τάγκ τα οποία τα έχουμε, αχρίαστα βέβαια να είναι και είναι, και θα πάρουμε για αντάλλαγμα κάτι άλλο. Πού πήγαν αυτά εγώ τα λεφτά? Έλα Θάνο, ναι. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον, τον Αμερικανό Υπουργό Άμυνας, τον κύριο Όστιν, και τον Γερμανό καγκελάριο, τον κύριο Σόλτς, που μας ενημερώνουν για το τι κάνει η χώρα μας. Να είναι καλά. Κυβέρνηση δεν έχουμε από ό,τι φαίνεται σε ένα τέτοιο θέμα. Ένα αυτό. Και δύο, επειδή μονίμως πραγματικά θα συμπεριφέρονται στους πολίτες πρώτον σαν υπηκόους, το λέγαμε και στην ανασκόπηση την τελευταία, από αυτή την αυτοκρατορικού τύπου διακυβέρνηση, ένα. Και δύο, σε φτύνουν και, και λένε, για να μην χρησιμοποιήσω άλλη λέξη, ότι σε θεωρούν χαζό. Δηλαδή, δεν γίνεται στα σοβαρά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος που λέει ότι κοίτα, θα δώσουμε αυτά, θα πάρουμε καινούρια και θα είναι τζάμπα. Δεν είναι δώσε το παλιό σου ψυγείο η φάση στην ανακύκλωση. Καλά, και δεν νομίζω να υπάρχει πουθενά δώσε το παλιό σου ψυγείο και πάρε ένα καινούριο. Εντελώς δωρεάν. Δηλαδή, αν σου πει κάποιος δώσε το παλιό σου ψυγείο και πάρε ένα καινούριο εντελώς δωρεάν. Τρέξε. Συνήθως πρέπει να διαβάσεις πολύ προσεκτικά τα ψηλά γράμματα. Κάτι πάει στραβά. Κάτι δεν σου λένε. Ναι, έτσι, ούτε δεν είναι. Σε αυτό το πρόγραμμα το, που είναι για την ενεργειακή ανακύκλωση, που το έλεγε και πρόσφατα ο Μητσοτάκης. Δεν είναι τόσο απλό το ζήτημα. Το εξοικονομώ. Ναι, ναι, το εξοικονομώ. Δεν συμμετέχουμε στο εξοικονομώ. Δεν είναι δυνατόν να λέγονται σοβαρά αυτά τα πράγματα. Επίσης με τα αποθέματα. Από τα αποθέματα ήταν αυτά που ανακοίνωσαν οι Αμερικάνοι ότι θα δώσουν. Ένα. Και αν δεν πες αυτό ισχύει, γιατί ήταν πυρομαχικά και δεν ξέρω εγώ τι, και ίσως ήταν και κάποια S-300 που είναι τα αντιαεροπορικά, τα οποία τα σχολιάζαμε και είναι λίγο, είναι λίγο σοβαρά. Αλλά πες αυτά ήταν από τα αποθέματα. Και τα τάγκ είναι από τα αποθέματα. Πού τα έχουμε αυτά τα τεθωρακισμένα, σε μια αποθήκη εκεί πέρα και δεν τα χρησιμοποιούμε? Άστερη στιγμή, δηλαδή, τι θα σας σκουριάζονται. Δηλαδή ξεπερνάει τη λογική αυτό το πράγμα που ακούγεται. Και προφανώς είναι πολύ ξεκάθαρο το γιατί, γιατί ντρέπονται να το πούνε. Και πες το αυτό Θάνο, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό. Mm. Το έχουμε ξανασυζητήσει, αλλά έχει σημασία. Ναι. Γιατί, Θάνο, θυμάσαι εκείνη την περίοδο που μας βρίζανε πουτινάκια και τέτοια. Νομίζω ότι έχεις παρατηρήσει καθόλου αν έχουν πέσει οι τόνοι. Πώς θα αξιολογούσες εσύ το σημερινό πολιτικό κλίμα σε σχέση με τον άθλο του ουκρανικού λαού? Έχω παρατηρήσει ότι μετά το, όπως το είχα χαρακτηρίσει σε κείμενό μου την ίδια μέρα, είχα και γενέθλια, ήταν το ευχαριστήριο, το επικοινωνιακό βατερλό που έγινε και ντροπιαστικό για όλους μας στη Βουλή που μίλησαν οι Ναζί του Αζόφ, παρέα με τον Ζελένσκι, που μας τους εμφάνισε και ακόμα δεν καταλάβαμε πώς, έπεσαν πάρα πολύ οι τόνοι. Δηλαδή, είναι σαν να κατάλαβε η κυβέρνηση, ένα αυτό, ότι το να παίζουν Ουκρανία και με την Ουκρανία, που με την Ουκρανία είμαστε, με το λαό της Ουκρανίας, αλλά το να σε κάνουν ότι αυτό το πράγμα με το ΝΑΤΟ, με το ΝΑΤΟ, με το ΝΑΤΟ υπό το μανδύα της Ουκρανίας, δεν έχει την απήχηση που περίμεναν ότι θα είχε. Εγώ αυτό πιστεύω επικοινωνιακά. Δηλαδή, από τότε, εγώ έχω παρατηρήσει ότι έχουν πέσει πάρα πολύ οι τόνοι. Νομίζω μπορεί ότι να φταίει, βέβαια, ότι όπως λέγαμε επίσης, μετράει και αυτό, ότι δεν μπορείς να κρατήσει το ενδιαφέρον του κόσμου. Όλοι αυτοί που συγκινούνταν πάρα πολύ με το δράμα του κρανικού. Τι είναι σαν εμάς που ασχολούμαστε με το προσφυγικό. Δεν συμβαίνει πόλεμο. Δεν σταμάτησαν να συγκινούνται. Μείναμε εμείς να ασχολούμαστε με το τι συμβαίνει με τους Ουκρανούς πρόσφυγες. Και υπήρχε και κάτι ακόμα, ρε Θάνο, ότι ήταν πολύ έντονο το επιχείρημα ότι κακώς εμείς συνδέουμε το τάγμα Αζόφ με τον Ζελένσκι, ότι πρόκειται για εντελώς περιθωριακής σημασίας φαινόμενα τα οποία εμείς προπαγανδιστικά αναγορεύουμε σε σημαντικά προκειμένου να υπηρετήσουμε την προπαγάνδα του Πούτιν. Και όταν ήρθε ο άλλος και τον έφερε, λες, εντάξει, εγώ το κάνω τώρα αυτό, εγώ τον έφερα, εγώ του τον εφόρτωσα, μόνος του δεν το έκανε αυτό, μόνος του το έκανε. Και νομίζω ότι και αυτό ήταν κάτι στο οποίο φάνηκε ότι δεν ήταν σωστά μετρημένη η στάση της κυβέρνησης. Ναι. Το δεύτερο ζήτημα είναι ότι όταν σε ζαλίζουν με την τουρκική προκλητικότητα και το θερμό καλοκαίρι που έρχεται με την Τουρκία και όντως φαίνεται να υπάρχει μία ένταση μεν, αλλά παράλληλα να γίνονται πράγματα, δηλαδή να έχει τον Ερντογάν να διαπραγματεύεται ζητώντας ποιος ξέρει τι, ίσως ακόμα και αναγνώριση του ψευδοκράτους όπως το αποκαλούμε εδώ, πέρα από τους Κούρδους κλπ. Όταν έχεις όλη αυτή την κινητικότητα μέσα στο ΝΑΤΟ, συναντήσεις από εδώ, συναντήσεις από εκεί, το χαρακτηρίζουμε, είναι λίγο άσχημο για το ακρατήριο σου, το οποίο το πορώνεις με σημεούλες και εθνικισμό, να του πεις, ξέρεις τι, κάτι τεθωρακισμένα που τα είχα, τώρα που έρχεται, που πλησιάζει ο Τούρκος, τα στέλνω στην Ουκρανία, αλλά μην αγχώνεσαι, θα έρθουν καινούργια. Υπερσύγχρονα. Ποια είναι διαφορετικά όμως, που ανάθεμα κι αν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε με τη μία, γιατί αυτά τα συστήματα θέλουν μια εκπαίδευση. Ο λόγος που εμείς τα στέλνουμε στην Ουκρανία είναι γιατί η από ό,τι φαίνεται ο Ουκρανικός στρατός μπορεί να τα χρησιμοποιήσει, έχει εκπαιδευτεί γι' αυτό κλπ. Είναι κατάλληλα. Mm. Όταν παίρνεις άλλα, χρειάζεται πάλι μια εκπαίδευση. Δεν είναι τόσο απλό τύπου τα αντικαθιστώ. Επιχειρησιακά αυτά λέγονται. Και έχουν γίνει σχετικές συζητήσεις πάρα πολύ. Δηλαδή, και ο λόγος που ψάχναν τα S-300, ας πούμε, ποιες χώρες έχουν S-300 για να στείλουν, ήταν ότι αυτά γνωρίζει ο Ουκρανικός στρατός να χειριστεί. Δεν είναι απλά αλλάζω κάτι, φταίνω κάτι, βάζω και F-35, το μαθαίνουν τα επιτελεία. Και μαζί με αυτό, και ότι ξεφορτωνόμαστε σοβιετικής τεχνολογίας προκειμένου να υπάρχει μεγαλύτερη ομοιογένεια στον οπλισμό, ενώ αυτοί βολεύονται με αυτά γιατί είναι ήδη εκπαιδευμένοι. Τέλος πάντων τώρα, νομίζω ότι όσο μπορούμε πρέπει κάπως να προσπαθήσουμε να περιοριστούμε σε ό,τι συνιστά την ουσία αυτής της συζήτησης και αν θέλετε, Νεκταρία και Θάνο, ακούω από σένα, ακούω επιστροφή. Μάλλον. Έχεις ανοιχτό... Όχι. Θάνο, πες την αλήθεια, φίλα Σταυρό. Σίγουρα δεν έχεις... Τώρα σε ακούμε μια χαρά. Πάντως, εγώ αυτό που ήθελα να πω είναι ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή η είδηση ότι στέλνουμε ξανά όπλα στην Ουκρανία. Εδώ και 2 μέρες ασχολούμαστε με το αυτονόητο, με το γιατί δεν το μάθαμε. Το διακύβευμα αυτής της πράξης βέβαια είναι τελείως διαφορετικό. Ανέφερες πριν τα ελληνοτουρκικά, Θάνο, μίλησες ότι ίσως να υπάρχει μια τέτοια σύραξη εντός εισαγωγικών μέσα στο καλοκαίρι. Αυτά ήταν βέβαια, αυτά τα είπε από μόνο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και στη συνέχεια τα μάζεψε πίσω. Δεν ξέρω αν το παρακολουθήσεις. Όχι, εγώ δεν λέω σύραξη. Εγώ λέω ότι υπάρχει μια ένταση σε όπως και να το κάνουμε. Είτε ισχύουν αυτά περί προκλητικότητας και δεν ξέρω εγώ τι έχουν αυξηθεί, αλλά σίγουρα το βλέπουμε και σε διπλωματικό επίπεδο. Δηλαδή υπάρχει μια ένταση και στις διαπραγματεύσεις, όπως και να το κάνουμε. Αν θυμάσαι πριν από. Ο Ερντογάν κάνει παζάρια. Που το λέμε και υποτιμητικά. Πριν 2 μέρες υπήρχε σχετική διαρροή, όπως το είπαν από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ότι υποτίθεται το καλοκαίρι περιμένουμε υβριδικές απειλές. Ναι. Και μετά βγήκε μετά ξανάβγηκε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και το πήρε πάλι πίσω αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω τώρα ποια είναι η πραγματικότητα, ποια διαρροή μάλλον είναι η σωστή. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο, έστω ότι το ξέρουμε, έστω ότι μας το έπανε, έστω ότι μας ενημέρωσαν και αποφάσισαν για άλλη μια χωρίς τον ξενοδόχο και το έκαναν, θα έχει τραγικές συνέπειες. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Πριν από λίγο βγήκε κιόλας είδηση με τον Ρώσο αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών να λέει ότι αν συνεχίσει αυτό το τροπάριο η Αμερική, εννοώντας φυσικά το ΝΑΤΟ, με την αποστολή όπλων, δεν είναι καθόλου αμφίβολο πλέον ότι θα υπάρχει άμεση σύγκρουση Ρωσίας-ΗΠΑ. Και γενικότερα τον ενισχύει στον πόλεμο, το μόνο που θα κάνει να τον παρατείνει και ίσως να τον κάνει και σκληρότερο και να τον επεκτείνει. Ταυτόχρονα υπάρχουν ανησυχίες στην Ευρώπη όσον αφορά γενικότερα την επισιτιστική κρίση. Αμέσως μετά που υπογράφηκε το έκτο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, βγήκαν Ευρωπαίοι αξιωματούχοι και είπαν ότι ξέρετε κάτι, η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε σκεφτεί τις συνέπειες, τις οικονομικές συνέπειες των κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Η Γερμανία είχε εκφράσει τους φόβους της. Η Ιταλία μάλιστα είχε πει ότι όντως θα υπάρξουν εμπόδια στην ανάπτυξη της χώρας και βλέπουμε σήμερα βλέπουμε καπάκι από αυτές τις δηλώσεις των χωρών. Βγαίνει η Ρωσία και λέει ότι σε περίπτωση που σταματήσετε αυτόν τον πόλεμο εναντίον μας, εμείς θα συνεχίσουμε την προμήθεια με σε λοιπάσματα, τρόφιμα κλπ. Και βγαίνει κόντρα στην κόντρα ο Γκουτέρες σήμερα και λέει ότι εμείς θα τα καταφέρουμε την επισιτιστική κρίση χωρίς τη βοήθεια της Ρωσίας. Φυσικά κανένα οργανωμένο σχέδιο. Έτσι. Τώρα, εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι για άλλη μια φορά θα την πληρώσει απλώς Κοσμάκης με τις τιμές να εκτινάσονται. Αλλά αυτά, παιδιά, τα ξέρουν καλύτερα οι πολιτικοί μας. Διότι και η μητέρα τους, Κρέκα Κωνσταντίνε, συνταξιούχος είναι. Και πονάει. Και ο Σκρέκας τη βλέπει καταλαβαίνει. Πριν πάμε στην κομμωδία, γιατί έχουμε κομμωδία, τι ωραία έχουμε. Είναι. Έχουμε κομμωδία. Παραπέντε. Ναι, ναι, ωραία. Πριν πάμε στο τρίλεπτο της κομμωδίας με ελληνική κυβέρνηση, γιατί έχουμε και Άδωνη. Δύο πράγματα σε αυτά που είπε η Νεκταρία. Το ένα είναι ότι προφανώς οι Ευρωπαίοι ηγέτες για ακόμα μία φορά έχουν φερθεί με έναν τρόπο εντελώς πρόχειρο. Παιδιάστικο, θα έλεγα. Ουρά των Ηνωμένων Πολιτειών. Υπήρχαν φωνές που προσπαθούσαν να περιποιηθούν όσο το δυνατόν περισσότερο και να συκοφαντηθούν που λέγανε ότι οι κυρώσεις θα βλάψουν εμάς, ότι δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και η Ευρώπη σύρθηκε πίσω από τις Ηνωμένες Πολιτείες που δεν έχουν κανένα συμφέρον να τερματιστεί ο πόλεμος. Δηλαδή, φεύγει η Ευρώπη σταδιακά από το ρωσικό πετρέλαιο και θα πάει στο υγροποιημένο αέριο των Ηνωμένων Πολιτείων. Παράλληλα, αυξάνονται οι πωλήσεις όπλων. Έχουμε εδώ τον πρωταθλητή, τον βαθιστόχαστο. Ό,τι γυρνάει, τέτοιο αγοράζει. Και όπως λέγαμε στην ανασκόπηση, δεν είναι τζάμπα ομπρέλες να τις αγοράζει έτσι. Και σιγά σιγά υπάρχουν φωνές στην Ευρώπη που λένε ρε παιδιά, μήπως κάνουμε λάθος. Προφανώς και είναι λάθος όλη αυτή η στρατηγική και προφανώς θα μπορούσε να υπάρχει μια άλλη στρατηγική που θα έλεγε, όπως διάφοροι γραφικοί έτσι, ουτοπιστές, να υπάρξει κατάπαυση του πυρός, απόχυση στρατευμάτων και να πάμε σε μια συμφωνία τύπου Μίνσκ, όπως υπήρχε. Απλώς δεν τηρήθηκαν πολλά σημεία, ας πούμε και από τις δύο πλευρές. Και να γίνει αυτό το πράγμα. Με τη λογική της στρατηγικής σίτας, ας πούμε, αυτό που λέγεται, που σημαίνει να χάσει ο Πούτιν, να πέσει, να ανατραπεί, να μπούμε στη Μόσχα οι δυτικές δυνάμεις και δεν ξέρω εγώ τι. Αυτό δεν είναι εύκολο να συμβεί. Μάλλον δεν θα συμβεί, για να το πω πολύ απλά. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό σε πυρηνική δύναμη. Πέρα από το οικοτολογικό, φαίνεται να μην συμβαίνει αυτό. Ναι, μα εξ αρχής. Και από την πρώτη στιγμή το λέγαμε και το σχολιάζαμε και με τον Κωνσταντίνο. Εγώ το είχα γράψει και μετά την πρώτη συζήτηση στη Βουλή. Ότι όταν λέμε είμαστε με την Ουκρανία και και θέλουμε να σταματήσει ο πόλεμος, μάλλον δεν εννοούμε το ίδιο πράγμα. Όχι, σίγουρα. Δηλαδή, άλλο να πεις θέλω να υπάρξει ειρήνη και άλλο θέλω να χάσει τη στρατηγική ήττα της Ρωσίας. Αυτό θα το πληρώσει ο κόσμος. Και όσο για εμάς, είδα μια πολύ ωραία ανάρτηση του Κωστήτου Παπαϊωάννου, αν δεν κάνω λάθος, στο Facebook, που έλεγε ότι έχει αλλάξει σε δύο μήνες, σε λίγους μήνες. Έχει καταρρεύσει ουσιαστικά ό,τι προσπαθούσε να κάνει η ελληνική εξωτερική πολιτική για 50 χρόνια, μετά δηλαδή, που ξεκίνησε από ένα πιόνι των Αμερικανών μετά από εμφύλιο και λοιπά όλα τα γνωστά, για τη μεταπολίτευση μιλούσε. και λίγο να έχουμε καλές ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας με τον αραβικό κόσμο, λίγο και με τη Ρωσία να μπορούμε να συνεννοηθούμε. Εντάξει, ανήκουμε στη Δύση και προφανώς δίνουμε, και το βασικό μας στρατόπεδο είναι η Δύση, έτσι συνέβαινε, δεν άρεσε σε κάποιους, αλλά έτσι συνέβαινε. Αλλά γενικά κάνει, προσπαθείς να έχεις, να μην σε βρίζουν όλοι, τέλος πάντων. Και αυτή τη στιγμή έχουμε καταφέρει. Ναι, του Παπαϊωάννου ήταν που έλεγε ότι έχουμε την άξη 50 χρόνια παράδοση εξωτερικής πολιτικής, της μεταπολίτευσης στον αέρα με αυτές τις κινήσεις. Δεν έχει μείνει γέφυρα πουθενά όρθια εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών. Χοντρικά νομίζω ότι αυτό είναι το, αυτό είναι το επιχείρημα. Αυτό Θάνο, Μίγκλης, είναι και 59, Θάνο. Έχουμε λίγα δευτερόλεπτα. Ναι, ναι, και στον τρόπο με τον οποίο εκφράζεται για μας η ρωσική κυβέρνηση. Δηλαδή μας ξεχωρίζει, ρε παιδί μου, το βλέπεις. Mm. Κυρίως στην υπόθεση με το Ιράν, όπου δεν φαίνεται να έχουμε κάποιο πάτημα. Και έγινε με μια χώρα, δεν ξέρω, θα περνάνε τώρα ελληνικά τάγκερ ελληνίων εφοπλιστών από τον Περσικό. Μήπως, δεν το έχουμε καταλάβει αυτό το πράγμα. Δηλαδή ξεκινήσαμε τώρα μια σύγκρουση, ας πούμε, εισαγωγικά ένα επεισόδιο για το οποίο δεν έπρεπε με τίποτα να είμαστε μέσα. Δεν υπήρχε κανένας λόγος να εμπλακούμε στην κόντρα Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών. Εντάξει, και για την Τουρκία, okay, ας πούμε ότι είναι παραδοσιακό το κακό κλίμα. Προφανώς αν τα πεις αυτά, είδα και σχόλια δεξιών στο σπίτσο του Μικάλεφ που έκανε τέτοια πράγματα, σε πούνε ότι υποστηρίζει όλα αυτά τα καθεστώτα κλπ. Αυτό το καφενιακό επίπεδο που λέμε. Αλλά δεν είναι τόσο απλό. Δεν γίνεται να είσαι ο φανατισμένος που πηγαίνει μπροστά στο χαράκωμα πρώτα-πρώτα όταν ξεκινάει μια πολεμική σύγκρουση, ας πούμε. Καλά, εντάξει, ναι. Η αλήθεια είναι ότι κανείς δεν πάει στο χαράκωμα από δάφτους. Αυτό είναι το... Το μόνο σίγουρο. Αυτό είναι, θυμάσαι που το λέγαμε για την εξωτερική πολιτική των Αμερικανών, ότι αλλάζει ανάλογα με το αν ο στρατός είναι μισθοφορικός ή αν είναι κληρωτή. Είναι διαφορετικό αν υπάρχει πιθανότητες να βρεθεί κάπου το παιδί σου. Εδώ πέρα, εντάξει, τώρα δεν είναι. Σε εμάς αυτή τη στιγμή, αυτή είναι μια διαδικασία στην οποία υπάρχει ένα μείγμα ηθικολογίας και συμφέροντος, το οποίο είναι απρόσβλητο από τις περιστάσεις. Αυτό που έχει επισημανθεί, δηλαδή, ότι έχουμε τη μισή αγορά του ρωσικού πετρελαίου την καλύπτουν ελληνικά πλοία. Αυτό σημαίνει ότι η τηλεοπτική ηθικολογία είναι μια ανεξάρτητη σφαίρα η οποία δεν διατηρεί κάποιες μορφής γέφυρες που να τη συνδέουν με την πραγματικότητα. Θάνο, είναι 6:01. Πραγματικά, yeah. Μονοπολούμε. Yeah, δεν θα προλάβουμε την κωμωδία. Δεν πειράζει, θα την κάνω εγώ. Λοιπόν, τώρα αφήστε με να προμοτάρω και μάθε, Κωνσταντίνε, πώς γίνεται το σωστό μάρκετινγκ. Λοιπόν, Νεκταρία, ξεφορτώσουμε. Μην χάσετε την επόμενη ώρα της εκπομπής, την εκπομπή Κοινωνία Ώρα Press με τη Γεωργία Κρυμπάρη και την Νεκταρία Ψαράκη. Μαζί μας θα είναι στο στούντιο η Ολλανδή δημοσιογράφος Ingeborg Bengel, η οποία θα μας μιλήσει σχετικά με τη δίκη της, η οποία σήμερα αναβλήθηκε αμέσως μετά την ερώτησή της στο Μαξίμου. Ξεκίνησε ένας απρόσμενος πόλεμος στο πρόσωπό της, που είχε ως αποτέλεσμα να καταλήξει και στις δικαστικές αίθουσες, αντιμέτωπη με το αδίκημα της διευκόλυνσης, της παραμονής υπηκοουτρή της χώρας, διότι τον φιλοξενούσε τον άνθρωπο. Θα έρθει λοιπόν εδώ πέρα να μας τα εξηγήσει και στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής, μέχρι να περιμένουμε και την καλεσμένη μας, θα κάνουμε εμείς την κωμωδία. Επομένως, κλείνουμε από εδώ πέρα, ανοίγουμε ένα άλλο streaming και πάρτε μια ανάσα, σας περιμένουμε σε 10 λεπτά Κοινωνία Ώρα Press. Ήταν η Φάρμα των Ζώων. Καλό απόγευμα να έχετε, να είστε καλά. Γεια σας.